Aziz kardeşlerim, sözlerimizin Rabbimizin razı olacağı işlere vesile olmasını Rabbimden dileyerek başlıyorum. Ben müsaadenizle İstanbul'dan geldim, sizlere konferanslar verdim, siz de dinlediniz, gittiniz şeklinde olmasın bu toplantımız istiyorum. Ben bir miktar söyleyebileceğimi düşündüğüm şeyleri söyleyeyim. Sonra uygun bulursanız, ortamımız uygun olursa, karşılıklı mütalalar şeklinde de sürdürebiliriz beraberliğimizi. Ama böyle bir yasal zorunluluk yok. Yani ben teklif ediyorum, kabul edenler etmeyenler der, geçiştiririz de bunu gerekiyorsa. Değerli kardeşlerim, madde 1, hiç itiraz edemeyeceğimiz bir gerçek. Elimizdeki dinimiz, pratiği yapılmış bir dindir. Kurultayda kararı alınmış, uygulaması için genelge çıkarılmış bir din değildir bu din. Eğitim şurasında kararlaştırılmış, eğitimciler pratiğini yapacaklar diye bir şey yok. Pratiği yapılmış bir din yaşıyoruz. Çocuklarımıza öğreteceğimiz, öğretmeyi istediğimiz, bunun için platformlar kurduğumuz bu çalışmamızın pratiği var. Arş-ı Âlâ'dan indi, Medine'de uygulandı. Mecusilerin topraklarında uygulandı. Rum diyarı fethedildi, orada uygulandı. Yemen fethedildi, Yemen'de uygulandı. Kıptilerin diyarında Medine'yi aratmayacak şekilde pratik bir eğitim konusu olarak uygulandı. Asla itiraz edilemeyecek bir gerçeği konuşuyoruz. Nedir bu itiraz edilemeyecek şey? Eğitim şurasında kararlaştırılmış, akademisyenler yazdılar, biz de inşallah uygulayacağız, bir dahaki eğitim şurasında da hatalı bölümleri yeniden düzelecek diye bir şey yok. Eğitim şurasında değil, ümmeti Muhammed'in Şura suresi denen Kur'an'ında uygulandı bu, hamdolsun. Suresi inmiş bir dinimiz var bizim. Şura suresi inmiş. Dolayısıyla sizler, acaba sorusuna yer olmayan bir projede görevlisiniz. Nasıl olur diye bir şey yok. Önünüze düşen çocuklar, olsa kendi çocuğunu diri diri gömmüş kadar katil çocuk olabilir. 30 santimlik bir taşı yontup onun önünde secde eden akılsız adamlar olabilirsin talebeleriniz. Daha kötü biri mi gelecek size? Onlara Kur'an okundu ve kalplerinden kurşun gibi girdi Kur'an, çiçek gibi ağızlarından çıktı. Bunu unutmuyoruz. Kur'an, kadının mahluk mu değil mi diye tartışıldığı topluma indi. Peygamber katili olmaya aday adamların kulağına döküldü Kur'an ve bizim çocuklarımızı ilk öğretimden üniversiteye hazırlama sürecimizden daha bir kısa zamanda medeniyete dönüştü. Kimsenin karnını doyuracak kadar ekmek bulamadığı şehirlerde ve köylerde. Sıfır imkanla. Ve bunu 80 kişilik bir platformda da yapmadılar. Bir delikanlı öldüğünde üzerindeki elbisesi kefen bile olmayacak kadar, bacaklarını örtemeyecek kadar genç, tek başına Yesrib'e gitmiş Musab bunu becerdi. Kıyamet günü Allah kullarını cennete davet ettiği zaman, tek başına Yesrib'de Resulullah'a devlet kurup, gel ya Resulullah bu devlet senindir diyen, Kur'an'ın devletini kurmuş tek başına ve 40 yaşına gelmemiş, çocuk denecek yaşta Delikanlı denecek yaşta Mus'ab bin Ümeyr dirilecek. Elinde slide yok, kitabı yok, dergisi yok, hoparlörü yok, kalem yok, defter yok, eşantiyon dağıtacak bir şey yok, basın bildirisi yapacak bir şey yok. Tek tatlı bir dili var. Bir de Uhud dağı kadar büyük bir yüreği var. Tatlı bir dil, Uhud dağı kadar bir yürekle tek başına İmam Hatip okullarında başarılı 10 çocuk yetiştirmedi. 10 sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme veda hutbesi okutup kainatın en büyük medeniyetini kuran adamdan söz ediyoruz. Bu adam minel müminine ricalun sadaku ma ahadullah aleyh, Ahzab suresinin ayetiyle. Bu adam adam olarak dirilecek kıyamet günü. Binlerce caminin bulunduğu şehirlerde, binlerce Kur'an kursu öğretmeninin bulunduğu şehirlerde, laik devletin Kur'an öğretim bu çocuklara diye İmam Hatip okulları açtığı bir şehirde, Müslümanların çocuğumuz hafız olsun diye servetlerini feda ettikleri müminlerin bulunduğu şehirlerde, yüzlerce Müslüman öğretmen olarak biz de bir şeyler yaptık diye Mus'ab bin Ümeyr'in bulunduğu yerde bulunacağız. Ve her şeyine, her işe adaletiyle hükmeden Allah, Mus'ab'la bizi aynı teraziye koyacak. Ve bu da adalet olacak. Ama biz buradan bir sonuca ulaşmak istiyoruz. İslamiyet, Kur'an-ı Azimüşşan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifleri, bu ümmetin fıkıh birikimi, bu ümmetin tefsir birikimi, bu ümmetin akide birikimi, bu ümmetin İslam edebi ahlakı birikimi, pratiği yapılmış, uygulaması yapılmış bir eğitimdir. Amerika'yı yeniden keşfetmeye ihtiyacımız yoktur bizim. Metoda da aslında ihtiyacımız yoktur. Başka bir şeye ihtiyacımız var. Mus'ab olurum imanına ve heyecana ihtiyacımız var. Kolunda saat olmayan muallimdir bu ümmetin ihtiyacı. Bütün saatlere lanet olsun. 8'de 5 kalksın dünyadan. 24 saat değil, hayat için yaratılmış bir ümmetiz. Gecemiz ve gündüzümüz değil, Allah'a umudumuz var bizim. Mesaiye göre değil, cihada göre çalışırız diyen adam olmaya ihtiyaç var. Tekrar ediyorum. Hiçbirimiz ilk defa sınıyoruz bunu. Denemesi yapılmadı, ihtilalden sonraki ilk deneme diyemeyiz. Buna melekler de güler, karıncalar da güler, kurbağalar da güler bu söze. Ne yapıyorsun sen ya? Bu ümmetin imanının hilafetiyle beraber mezara konmaya çalışıldığı dönemde bile ormanlara giderek, tren vagonu kiralayarak gençlere nasıl Kur'an öğretileceğinin denemesi yapılmış. Eğitim tecrübesi bizim ümmetimiz kadar büyük bir ümmet yok ki bu dünyada. Jandarmanın köyleri bastığı zamanlarda kavak ağaçlarının, çınar ağaçlarının üstünde tahtalar kurup talebelerini orada okutan bir hocaların nesli değil miyiz biz ya? Ahırlarda ineklerin gübresiyle beraber hafızlık yaptırmadı mı Trabzon'da hem de alimler? Eğitimde bizim kadar tecrübesi olan bir ulus yoktur ki bu dünyada. Biz dinimizin öğretilmesi konusunda hiç isteği olmayan, komünizm hayatı yaşamak isteyen gençlere bile deney yapmış, öğretmiş, onlardan Müslüman yetiştirmiş, alim çıkarmış bir eğitim tecrübemiz var. Dolayısıyla bir, hiç kimse bir yeni keşif yapmaya kalkmasın, her keşif mesafeyi 1 kilometre daha öteye götürecek demektir. Modern elif cüzleri daha mı faydalı? Arapça daha mı faydalı? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Kim Arapçayı kitaptan öğrendi ki? Sibeveyh bile kitap görmedi. Mustafa Sabri Efendi rahmetullahi aleyh, bilgisayar eğitimiyle mi Arapça öğrendi de Ezher'de alimlere taş çıkarttırdı Arapçada? Himmet, himmet dağları deviriyor. Heyecan. ne Arapçasında ne matematiğinde deneye ihtiyacımız yok. Yeni bir formül keşfedildiyse fizikte onu alırız. Öğretimde metot ne olacak derken biz akşam olacak. Akşam olup iş bitiyor zaten. Hala kurultay yapacağız, şura yapacağız, ne yapacağız? Bitti, bunun vakti yok. Bir nesil Allahsız olarak gidiyor. Müslümanların evlerinde doğmuş büyümüş çocuklardan. Metot ne metodu ya? Normal polikliğe tedaviye gelen birine form doldurtturulur. Doktora sıra bekle denir. Trafik kazası geçirmiş biri acile kaldırılır. Kimliğine bakılmadan ameliyathaneye alınır. Nesil kökten gidiyor kardeşlerim. Ne projesi ya? Bizim projeye vaktimiz yoktur. Neden? Çöllerde eğitim vermiş bir ümmetiz biz. Hala bu teknoloji çağında Afrika'da görüyoruz. Bir metrelik bir tahtaya o gün ezberleyecekleri sureyi yazıp talebelerine gösterip ezberletip öbür gün silip kömürle yazıyorlar onu, öbür gün silip öbür yeni sureyi ezberleterek hafız yapıyorlar ya. Teknoloji ve nimet şımarığı çocuklara elbette proje geliştirmen gerekecek. Burada muhtaç olduğumuz şey sistem değildir, heyecandır ve imandır. Musab bin Ümeyr'in ruhundan binde biri bize akmış olsaydı bütün Trabzon ve bütün İstanbul'a, Allah'ın izniyle bu Müslümanların çocuklarından, Sultan Fatih'in fethettiği topraktan biz yeni fatihler çıkarırdık. Bir bu. İki, her şeye rağmen, bütün bu gerçeğe rağmen, kalplerin hakimi Allah'tır. Biz kalplerin hakimi değiliz. Sınıflarımıza, salonlarımıza hakimiz biz. Bilgisayar programımıza şifre koyabiliriz. Ama kalplere şifre koyamayız. Bizim vazifemiz çocuklarımızın camilere dolmasını sağlamak değildir. Onun için çalışıyor olmaktır. Başta peygamberler olmak üzere, her çalışan çalıştığının sonucunu gördüğü bir dünya değildir bu dünya. Efendimiz de kendi yakınları üzerinde dahi çalışmalarının sonucunu istediği gibi göremedi. Amcası için gözyaşı akıtmadı mı? Amcasını hidayete erdirecek projelerinde başarılı olamadı. İbrahim aleyhisselam babasında başarılı olamadı. Vazifemiz bizim, her çocuğun namaza gelmesini sağlamak değil, namazsız çocuk kalmayacak heyecanla çalışmaktır. Zira kalplerin sahibi Allah'tır. Biz teknolojimize, programlarımıza, hayallerimize güvenirsek, başarısızlık bizi kanser eder. Allah için çalışır da, sonucu Allah'a bırakarsak, bir sözümüzle bir köy bir saatte fetholur. Kardeşlerim, Hatay'a, Antakya'ya, iki veya üç tane sahabi geldi. Kendi dilleriyle konuşmuyorlardı. O yöresel dili bilmiyorlardı. Allah için söyler misiniz? O yörenin Müslüman olmasını nasıl sağladı? Mısır'a gidenler Kıptice bilmiyorlardı. İmanı nasıl sağladılar oralarda? Ortak bir dilleri yoktu. Gönül dili kullandılar. Gözleriyle konuştukları, dilleriyle söylediklerinden daha çok etki etti. Bugün biz gözlerimizle konuşmalıyız. Gönüllerimizle konuşmalıyız. Dillerimizi gözlerimiz tercüme etmelidir. Saat doldurmak için değil, gönüllere akmak için konuştuğumuz zaman, kalpler zaten Allah'ın elinde. Biz az da yapsak, Kur'an'ın bereketi gönülleri kuşatacaktır. Bu da ihlaslı Allah için ve heyecanlı çalışmamız anlamına geliyor. 3. Kardeşlerim, elbette teknolojiyi kullanacağız. En üstün teknolojiyi kullanacağız hem de. Elbette elimizde kitaplarımız, defterlerimiz, eşantiyonlarımız olacak. Ama hiçbir yardımcı eğitim malzemesi insan kadar etkin değildir. Hoca hanımın, hoca efendinin, yavrum sözü en etkin bilgisayar programından daha etkindir. Çocuklar diye hitap etmekle, canlarım benim diye hitap etmek, espri için bile olsa farklıdır. Lukman aleyhisselamın, yavrucağızım ifadesi, kulaklarımızda yansımalıdır. Dilimizden akan sevgi ifadeci, bilgisayarın açığı varsa onu doldurur. Hiçbir bilgisayar programı, hiçbir slide gösterisi, benim sevgi ve merhamet boşluğum varsa onu dolduramaz. Teneke yenmez çünkü. Karın doyurmuyor. Gönül doymaz ondan. Şehvetler hareketlenir. Görme hissiyatına hitap edersin. Beyninde kalıcı iz bırakamayız. Onun için, belki çocuklardan önce, öğretmenler olarak, bu işi omuzlamaya talip müminler olarak, yapmamız gereken şey, oturup, kendimizi eğitmektir. İnsan psikolojisi eğitimi alalım. Sabır şarjı yapalım kendimize. 300 kere söylesek bile, karşımızdaki de cevap vermese dahi, sabrımızı bozmayacak, tatlı dilimizi bozmayacak kimlik kazanalım. İz bırakalım. Döven hocalar, bağıran hocalar çok şey öğretmişlerdir ama rahmetle anılmamışlardır. Döven hocaların branşından olmayı istememiştir çocuklar hiç. Ama bir resim hocası, çocukların gönlüne girdiyse, herkes resim hocası olmak istemiştir. İlkokul 1'e giden çocukların büyük bölümü, okula alışma zorluğu çekerler. Ama bir ay sonra okulu bırakmadıysa çocuk, öğretmenini annesinden çok severek annelerini delirtirler. Çünkü anne, yasama merkezi gibidir evde. O oraya kondu, 20 dakika konmaması gerektiğine izahat. Kaşığı bir dakika önce aldığı için yarım saat, izahat ve uyarı ve bir daha pasta yapmama cezaları. İyi bir ilkokul öğretmeni ise, aslında evde hiçbir şeyle ilgilenmediği için, bedava tatlı konuştuğu için, anneden tatlı yeni bir annedir o. Anneleri en rahatsız eden cümlelerden biri, cici annem benim okul öğretmenidir diyen çocuklardır. Aslında çocuk tuzağa düşmüştür. Onun taharetini yaptırmayan bir kadını, sadece sen güzel çocuksun diye seviyordur öğretmen olduğunda. Ve geçici sevgidir. Üçüncü sınıfta matematik dersi ilerleyince o öğretmeni sevmeyecek bir daha zaten. Ama bu gösteriyor ki, bu bölümü, tiyatronun bu bölümü gösteriyor ki, çocuklarımızın yüreğine girdiğimiz zaman, Musab'ın yaptığını yapmış olacağız. Radıyallahu anh. Musab hiçbir şey yapmadı aslında. Sen burada ne arıyorsun be? Muhammed'in hikayelerini getirdin bize değil mi? Diyenlere, gel sen bir dinle. Beğenmezsen ne yapacaksan yaparsın. Dediği tek söz budur. Bir kere dinlemeye görsün en katil adam bile, Musab'ın adamı olmuştur artık. Sür atını denize, yanındayız ya Resulallah diyen adamlar, Musab'ın talebeleri. Musab'ın elinde yetiştiler. 6 yıllık bir programla değil, 6 saatlik bir programla. Düzeltilmesi gereken bir şey de kardeşlerim, uzun yıllar gerekmiyor insan kazanmak için. Heyecanlı saniyeler gerekiyor. İlk seanslar çok değerli. İlk buluşmalar çok değerli. Bir sınıf buluşma ortamında öğretmen kardeşim buraya çıkıp hepiniz hoş geldiniz, sizleri mücahit yetiştireceğim demesi bir kazanma türüdür. İlk defa nereye çağrıldık biz, bu program nasıl bir şeydir diye, heyecanla çocuk içeri girmeden, kapıda kapıcı gibi, aa hoş geldiniz, ben size öğretmenlik yapacağım, canım yavrularım benim deyip, bir anne gibi bağrına basan öğretmenin karşılaması başka bir şeydir. Biri erkekliğe yakışmayacak böyle çok alttan alıştır ama, sahiplenmenin bir numaralı, en can alıcı örneğidir. Toplum yönetmeye alışmış padişah torunları olarak biz buradan hoş geldiniz de diyebiliriz. İnsan kazanmaya adanmış adaylar olarak, Mus'ab'ın inşallah bu asırdaki örnekleri olarak kapıda, hatta evlerinden giderek tek tek toplayarak çocukları da kazanabiliriz. Kapıya vurup selamun aleyküm, programa gitmek için seni aldım, öğretmen de benim, gel şoförümüz aşağıda bekliyor dersen, ebedi sende kalacak bir çocuk kazanırsın. Anasını babasını bırakır sende kalır. Uzaktan kumandayla da gelir, uzaktan başka bir kumandaya gider bu sefer. Artık dünya, insan kazanma dünyası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hiçbir zaman eşantiyon dağıtmadı. Hurma bile vermedi. Üstelik mallarını istedi iman edenlerin. Ama bir şeye inandırdı. Ben kendime konuştuğumdan daha doğrusunu bu Muhammed bana söylüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şaka yapmıyor. Seçim propagandası yapmıyor. Söz verdiği cennet haktır. Ahzab suresinde. Münafıklar bu Muhammed bizi kandırdı. Hani zengin olacaktık deyince müminler ne dediler? Ne Allah ne de peygamberi bize hileli söz söylemedi. Ne vaat ettiyse haktır. Dünyayı cennet olacak dememişti ki bize. Cennete hazırlanın demişti. Dediler. Görülüyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimseye eşantiyon dağıtmadı. Vakumlu hurma dağıtmadı. İnandıkları, kendilerinden daha fazla inandıkları sözler verdi onlara. Şahsiyetini sevdirdi. Dertleriyle ilgilendi. Bu da etrafındakilerin etten kemikten sur gibi onu kuşattıkları bir toplum oluşturma nedeni oldu. Bizim heyecanımız kardeşlerim, ihlasımız, sempatimiz zaten Allah'ın elinde olan kalpleri coşturur. Musab olmak budur. Bugün Musab olmak zorundayız. Şu elimizdeki nimetler, alimallah, ashab-ı kiramdan birinin elinde olsa, develer bile iman edip camiye gelmişlerdi herhalde. Şu teknoloji, Übey ibn-i Kâb'ın elinde olsa, kasemen billah maymunları da hafız yapardı. Bırak sen insanları. Develer bile cuşa gelip de herhalde hafız olurlardı ya. Allah'ın garip kulları, bu ümmetin zavallıları, bir hurma ağacının altında, bir bardak su içerek, bir sayfa Kur'an okuyacak kadar, zaman bulamadılar, zaman. Hurma ağacı buldular, tam oturup Kur'an okuyacaklardı, bir münade çıktı, Resulullah cihada çağırıyor dedi, gidiş o gidiş oldu. Bir sayfa Kur'an okumaya vakit bulamamış bir ümmetin, delikanlılarının çocuklarıyız. Cep telefonumuzda bilgisayar, telefonumuzda bilgisayar, televizyonumuz Kur'an-ı Kerim, her yer Kur'an-ı Kerim. Hangi hafız? Mısır hafızı, Azeri hafızı, Şii hafızı, hafız cümbüşüne döndü dünyamız. Kur'an istedi, arabada Kur'an dinle, evde dinle, camide Kur'an dinle, toplu ezan, hoparlör, her şey. Aman Allah'ım, Kur'an ümmeti nerede? Kur'an ümmeti nerede? Bir saat oturup Ebu Musa el-Eş'ari'nin okuduğu Kur'an'ı dinlemeye vakit bulamadılar ya. Kaç kere Ömer Ebu Musa'ya haber gönderdi. Rabbimize bir hatırlatsana bize Rabbimizi diye. Ne güzel Kur'an okuyorsun, bir dinleyelim ya. Ömer bin Hattab gibi bir adam, hak onun lisanıyla 12 senede Bakara suresini ezberledim diyor. Ya bu ne demek arkadaşlar ya? Ben 12 yaşındayken 120. defa hatmetmiştim Kur'an-ı Kerim'i belki de. Bırak 12 ay, 12 seneyi. Ben 8 yaşında hafızdım ya. Tırnağının altında kir yaratsa Allah ben olmam herhalde. Ama ne demek biliyor musunuz? Euzubillahimineşşeytanirracim deyip de bir satır Kur'an ezberlemeye ayıracak vakti yok ümmetinin dertlerinden. Ömer gibi bir adam ya, bir saat nerede oturacak? Ya bir yetimle ilgileniyor, ya cihattan gelmiş birisiyle ilgileniyor, ya bir hasta kadın vardır onunla ilgilenecek. Oturan bir ümmetin adamı değil ki. İnsanlığın yükünü taşıyan bir ümmetin adamı. Neye inanmış Ömer? Ben oturursam ümmetin gemisi çöker. İnsanlık için çıkarılmış son gemidir bu. Bu gemi de batarsa, insanlık hidayete ermezse, Allah benden sorar bunu kıyamet günü. Ama biz Ömer'i düşünürken hep Irak'ta bir keçi düşerse ne olurum ben demişti diyor. Irak'ta keçiler düşer Ömer dert eder de. Iraklı çocuklar Kur'an'a ulaşmadan Ömer ölürse bunu dert etmiyor muydu zannediyoruz? Keçi mi değerliydi Ömer'in sağlığında sadece? Biz heyecana muhtacız kardeşlerim. Çok heyecan kaybettik ya. Nabzımız 50'nin altına düştü herhalde. Hiç nabız yok. Biz heyecana mı? Bu heyecanı bulsak ne elif cüzü lazım bize, ne de bilgisayar lazım ya. Çanakkale'deki on binlerce mümin hafız mıydılar Allah aşkına ya? Allah, peygamber, Kur'an, halife. Beşinci kelimeyi biliyorlar mıydı? Bir beşinci kelime daha bulalım bu adamlara. Allah, peygamber, Kur'an, halife. Halife ne demek? Uzun sakalı mı var? Ondan da haberi yok zavallı Anadolu adam. Halife diye bir şey demişler ona. Halife peygamberin vekili, Müslümanların başı demek. O da İstanbul'da duruyor. Nerede duruyor haberi de yok. Ama davasını biliyor. Simgesini biliyor. Koştu Çanakkale'ye. Sanki düğüne gidiyor. Bu iş heyecan işi kardeşlerim. Uhud'da heyecan vardı. Bir-i Maune'de heyecan vardı. Yemame'de heyecan vardı. O heyecan olmasa çöl sıcağının altında ayakkabısız olarak kim yürür kardeşlerim ya? Bu sebeple biz teknolojiye çok takılmayalım. Programmış mı? Ne programı ya? Çocuklarımız çok şey biliyor da işe mi yarıyor? Kardeşlerim, eğitimcisiniz. Rica ediyorum. Belki ben yanlış düşünüyorum. Bir üniversiteye girinceye kadar, mesela İstanbul'da teknik bölümlerden birine, devlet üniversitesine girinceye kadar, sizce kaç bin soru çözüp ezberliyor çocuklarımız? Başlatalım liseden itibaren. İstanbul düzeyinde bir üniversiteye girebilmek için ortalama 10 bin soru ezberliyor çocuklar. Sonra ne kalıyor çocuklara ondan? Üniversite bitince selamun aleyküm eyvallah. Bir şey kalmıyor ki daha. Neden? Onlar üniversiteye girerken lazım diye ezberliyor çocuk. O bilgileri saklasa Einstein mezarında çatlardı herhalde. Ateşten çatlamadıysa. Ama daha sonra işe yaramıyor. Aynı şeyi din için yapıyoruz şimdi. Biz Allah deyince bu sesle heyecanlanan bir çocuk getirmedikten sonra ortaya, yani bilgi stokçusu Belam bin Bağur'a da vardı öyle. Depolarla bilgi, istediğin kadar bilgi. Oryantalistler çok daha şey fazla biliyorlar. Bilgi hamallığına karşı da dikkat etmemiz lazım kardeşlerim. Hiç gerekli değil. Yani bilgi çocuğun zevkle okuyup öğrendiği, altını çizerek, zevk alarak, uykusuz kalarak okuduğu kitaplardan elde etsin bilgiyi. Çünkü biz neyi verelim? Allah. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram, Ebu Hanife, İmam Şafii, Malik, Ahmet bin Hanbel, Ebu Yusuf, bu isimleri verelim. Bunları alsın çocuk. Yani bizim çocuğa esasen verdiğimiz şey toplam olarak 100 sayfayı geçmemeli. Okullarda var bu dersler zaten. Takviye ders niye yapacağız ya? Arkadaşlarım, kardeşlerim, dava kardeşlerim, dertli insanlar, Allah derdimizi mübarek etsin. Sizden biriniz bana söyler misiniz? Muaz İbni Cebeli, radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed aleyhisselamın vekili olarak Yemen'e gönderdiğinde kaç ayet biliyordu Allah aşkına ya? Kaç ayet biliyordu ya? Kaç ayet biliyordu? Mus'ab bin Ümeyr, Medine'yi devlet olarak İslamlaştırdığında, kaç sure inmişti Kur'an'dan da Kendisi de 5 sene Habeşistan'da kalmıştı üstelik de. Kaç sure biliyordu Musab ya? Kaç sure biliyordu? Bildiği bir Taha suresiydi. İhlas suresi, Fatiha, başka bir şey bilmiyordu ki. Bu dinin 1450 senelik devletini kuranlar 114 surelik Kur'an'dan 14 sure dahi bilmiyorlardı ya. Ama bir şey biliyorlardı. Kaldır elini Musab dense sanki levh-i mahfuzda tuttuğunu zannediyordu. Ya bu bilgi müthişti işte. Nerede Allah Musab diye soracak olsan yüreğimde diyecekti. Önündeyim diyecekti. Şehit olduğu gün bunu dedi zaten. Parçalanmış vücudu yerde kaldı. Çünkü kopmuş ellerine rağmen cihad etmeye devam etmek istedi. Müşrikler de parçaladılar onu. Parçalarını toplayıp belki de mezara koydular Hamza'nın yanı başına. Alimlerin kurduğu bir devlette değiliz kardeşlerim. Heyecanlı, yüreği cennet diye yerinden kopan adamlar İslam devleti kurdular. Muaz Yemen'e giderken ne biliyordu Allah aşkına ya? Ömrü cihatlarda geçmiş bir adamdı Muaz. Ömer radıyallahu anh Bedir mücahitlerine Medine dışına çıkma yasağı getirmiş. Niye? Çünkü İslam ümmetinin en büyüğü aşere-i mübeşşereden sonra Bedir gazileridir. 313 kişi. Onların da bir kısmı şehit olup gitti. Sonra vefat ettiler. Kala kala bir 100 kişi kaldı herhalde onlardan. Medine dışına çıkma yasağı getirmiş. Pasaportlarına el koymuş. Niye biliyor musunuz? Hemen niye demişler zaten. Sen nasıl? Onlar da nereye gidiyor? Kıbrıs'a geziye gitmiyorlar ha. Şam'a cihada gideceklerdi. Tamam mı? Cihada gitmelerini yasaklıyor. Bilal onlardan bir tanesi. Gidemezsin demiş. Ben ümmeti idare ediyorum. Bir sürü mesele çıkıyor her gün. Allah'ın Kur'an'ında bulamadığım meseleleri kime soracağım? Nereye gidiyorsunuz demiş. Danışma kurulu olarak Medine'den çıkmalarını yasaklamış. Bu neyi gösteriyor? Onların faziletini gösteriyor. Canım kurban olsun uğurlarına. Ayrı bir şey. Bir şey daha gösteriyor. Helaldir canım diyecek kudrette görmüyormuş Ömer kendini demek ki. Danışma kurulundan kopuk korkuyor. Ömer de her şeyi bilmiyordu. Ama ben bir şey biliyorum. Alimallah Ömer, milyon parçaya bölünse cesedi, her biri Kur'an'a hizmetkar bir parça olarak yeniden dirilirdi herhalde. İbrahim Aleyhisselam'ın parçalanmış kuş etlerini mucize olarak dirilttiği gibi, Ömer'in etleri de Allah diye dirilirdi herhalde. Bunun için kardeşlerim, şu heyecanı Çanakkale'de mi kaybettik Allah aşkına? Biri bulsun getirsin bunu bize ya. Nerede kaybettik biz bunu ya? Şu tek başına Kur'an medeniyetini Of'un bir köyünde kuran adam bu topraklardan çıkmadı mı Allah aşkına ya? Lazım değil bu kütüphaneler bize. Çok ilim de lazım değil, çocuklara da lazım değil ya. Çocuklara Allah'ı sevdirelim. Genç yaşta ben 17 yaşına bir geleyim o zaman siz göreceksiniz. Ya bir Üsame'yi sevindirelim ya. Bari tuttuğu futbol takımının kalecisi kadar Üsame bin Zeyd'i sevse var ya, her şey düzelecek zaten. Ama biz korkarım şimdi kardeşlerim, çok korkarım ama tenzih de ederim meclisinizi. Şimdi buradaki 80 kardeşim programı başlatacaklar böyle kitaplar. Yavrum sen de o kitapları getir, yetmez kitap çünkü çok kitap olacak. Ha bir hile de bilgisayardan da tabii ilave. Çünkü bu kadar kitap yetmez. Bilgisayardan da bir 1000 GB'lık bir hard disk de ondan getirelim. Sen 10 sayfa şunu oku. Eve ödev. Yorgun öğretmen hastalığı. Eve ödev. Hayır. Mescid-i Nebi'ye gelenler ömür boyu yetecek aşısını alıp evlerine döndükleri gibi eve ödev verdirmedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ödevler orada yapıldı. Bir ödev verdi, o da cihat meydanlarındaydı. Oradan da geri gelen olmadı zaten. Kitap hatmettirmek için değil. Belki kardeşlerim, faturasını çok ağır ödeyeceğim bir söz söylemek istiyorum. Ama Rabbim bu sözü söylediğim için bana hasenat yazar diye de umut ediyorum. 5 seneliğine hafızlığı tamamen bu ülkeden kaldırmayı teklif ediyorum. 5 sene Kur'an'a delirmiş ruhların sahibi, canlarını kurmaya vermeye hazır delikanlılar yetiştirelim. Ben varım Rabbim, Kur'an'ına ben yeterim diyen musablarımız olsun. 5 sene sonra hafızlığa devam ederiz. Hafızların varlığı belki de uyuşma nedenlerimizden biri oluyor. Çok şey yaptık zannediyoruz. Merak ediyorum, Diyanet bu sene kaç 100.000. hafızlık diplomasını imzalıyor? Hiç değilse 150.000 hafıza imza attılar. Yakın yıllarınkini bilmiyorum. Var mı içimizde Kur'an kursu muallimi, hafızlık diploması alan, talebesi olan kimse? Hocam rakam hatırlıyor musun? Bu sene hangi sayıdan verdiler? 200? Arkadaşlar 1950'den beri. Kur'an kursları açıldığından beri ki 62'lerde filan asas Kur'an kursları açıldı. 250 bin hafızdan söz ediyoruz. 120 bin sahabinin içinde 500 tane hafız yok ama. Ama Kur'an bugünlere onların bereketiyle geldi. Keşke Kur'an kursunda bir sene okuyan talebelerimiz "Vallahu azizun züntikam" deyince, bu ayeti okuduğunda New York'taki heykellerin yıkıldığını, Allah'ın bir gün kainatı şeriatına, hizmetine sunduğunu, müminlerin ve yevme izin yefrahul müminun, sevindikleri günün yakın olduğunu böyle film gibi gözünün önünde geçiren çocuklarımız olsa da o sene hiç hafız yetiştirmeseydik. 250 bin hafızın en az 240 bini 28 Şubat günlerinde yaşıyorlardı. Ama ilgili makamlara 240 tane Kur'an kurslarımıza dokunamazsınız diye protesto dilekçesi gitmedi bu ülkede. Yazıklar olsun ellerindeki taşıdıkları diplomalara. Ama Çanakkale'ye gidenlerin diploması yoktu. Farka dikkat ediyor musunuz kardeşlerim? Bu diplomalar, bu hafızlıklar aleyhimize olacaksa 5 sene stop ettirelim bunları da Kur'an aşısı almış çocuklar yetiştirelim. Tabii bu sözümün faturası bakalım nereden çıkar. Ben ne için dedim Allah biliyor. Ama bu işten ekmek yiyenlerin ekmeğinin fırınına ben çomak soktuysam herhalde kötü bir iş yapmışımdır. Ola ki bir gün Rabbimizin huzurunda bu hesap görülür. Kur'an'ı bugüne kadar bu garip haline getirenlerin, ki yakın zamana kadar mazeretimiz ne güzeldi ya. Laiklik engelliyordu her şeyi. Lanet olası şey gitti, düşman kalmadı bu sefer. Kime kabahat bulacağız onu da bilmiyorum. Hele askeriye hiç istemiyordu. Ulan neredeyse askerlere hafızlık şartı getirilecek şimdi. Başka türlü general olamazsın denir yakında herhalde. Bir bu kaldı zaten. Ya ne mazeretimiz varsa aldılar elimizden. Hiçbiri kıyamet günü mazeret değildi ama. Çünkü bu ülkede vagon kiralayıp yolcu numarası yaparak çocuklarına Kur'an öğreten alimler de vardı. Bu yapılabiliyordu demek ki. CHP'nin onca despot zulmüne rağmen Of'un bir köyünde binlerce hafız yetiştiren tek bir adam da vardı İbrahim Aleyhisselam gibi. Ümmetun vahidedin. Tek başına bir ümmet be. Allah yerini nur etsin. Kur'an'ın azameti kadar rahmetler etsin ona. Olabiliyormuş bu iş demek ki. Sadece mazeret uydurmak kurtuluş değil. Kardeşlerim, son cümleme gelince, Derler ya, üzüm üzüme baka baka kararırmış. Bu söz doğru mu eğri mi bilmem. Üzümlerin hepsi güneşe bakıyor aslında. Güneşi görmeyen üzüm bütün salkımları görse gene kararmıyor. Güne üzüm üzüme baka baka kararmıyor zannediyorum ama bütün atalarımı da karşıma alıp şimdi berbat bir duruma düşmeyeyim. Öyle üzüm üzüme baka baka kararsın dursun. Bana göre ashab Resulullah'a baka baka mücahit oldular. Ebu Hanife de İbrahim Nakai'ye baka baka alim oldu. Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin harekatı, sekenatı, neyi varsa her şeyini izleyerek Ebu Yusuf oldu. Fatih'i denize sürülmüş atında gördüğü için Leventler surlara bomba gibi saldırdılar. Toplardan atılan mermilerden daha fazla yumruk vurdular surlara. Çünkü Fatih de öyle bir adamdı. 21 yaşındaki dağ gibi adama yetişmeye çalıştılar. Daha sonra tespihli Beyazıtlar gelince herkes tespih çekmeye başladı. Üzüm üzüme mi bakar, talebe hocaya mı bakar bilmiyorum ben. Ama şu örneklerden görüyorum ki talebe hocaya baka baka alim mücahit olur. Maişet derdi, kolundaki saatin kutsal 8 ve 5'iyle yaşayan hocanın talebelerinden ne beklediğimizi çok merak ederiz. Mürşit, örnek insan. Ashab-ı kiram buldukları için o adamlar oldular. Aynı şey bizim için de geçerli. Mustafa Sabri Efendi, Şeyhülislamımız, rahmetullahi aleyh, Mısır'da mevkiful aklı vel ilmi vel alemi min Rabbil alemin eserini yazarken, Kayseri'deki ona cüz dinleyen hocasından örnek veriyor da diyor ki, Allah rahmet eylesin, biz cüz okumak için, bu Tokat'ta hafız olmuş da babası bunu Kayseri'ye göndermiş, cüz haslaması yapacak. Hocamız cüz dinlemek için bizi önüne oturturdu diyor. İşte cüz başlamışlar, işte 7. cüzü başlamış mesela. Hoca efendi ellerini önüne koymuş, bunları dinliyor. Hoca efendi Kur'an'ın inceliklerinden anlayan biri ki, biz diyor 1. sayfayı devirmeden, 2. sayfaya geçmeden hoca efendinin gözleri kapanırdı. Gece yorgun uyuyor zavallı. Değil. Biraz sonra sakalından boşanmaya başlardı yağmur gibi diyor gözleri. Biz okudukça, coştukça hoca coşuyor. Biz coştukça hoca coşuyor. Biz bitirirdik cüzü. Hoca efendi kendinden geçmiş, o cennet ayetleriyle gitmiş öyle. Talebe okuyor. Ya bu hocanın talebesi Şeyhülislam olmayacak da ne olacak ya? Ne olacak? Bu örneklik çok önemli kardeşlerim. Biz namaz heyecanı vermeyi önemsediğimiz bir program yapıyoruz talebemize. O arada ezan okunuyor. Talebe bakıyor ki bizde bir kıpırdama yok. Hocalara indirim var tabii yani. Sonra da kılabilirler, ayrı bir konu da. Bunu bir kenara yazıyor çocuk. Bizse cemaatle namazın, Allah'ın davetine icabet etmenin önemiyle ilgili briefing veriyoruz ama. Briefing veriyoruz. Bunları gören nesil işte, bu şikayet ettiğimiz nesil oldu şimdi. Çocuklara verdiğimiz sözlerden %10 taviz bile verirsek, bu çocuklarda %90'lık açı farkıyla ortaya çıkacaktır. Örneklik çok önemli. Hazreti Peygamber demekle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demek arasında da fark var. Bu nasıl yaşanır onu beyan edemeyeceğim, o kudrette değilim. Ama şeytan becerip Hazreti Peygamber çok şöyle yaparmış sözüyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki sözü arasındaki farkı şeytan iyi besler. Hazreti Peygamber kıvırık bir laftır. Hazreti Allah, Hazreti Peygamber, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Mevlana, bizim Şeyh Hazretleri. Hangisi puan farkıyla kazanacak? Allah, Peygamber, Hazreti Kur'an, Kur'an, Şeyh, Mevlana, Ebu Bekir radıyallahu anh. Hepsi için Hazret diye bir kıvırık, maymuncuk kelime kullanıyorsun. Bu kelimeyi ashab-ı kiram kullanmamış, selef-i salihin İmam-ı Azam kullanmamış. İran kültürü Mevlevilikle beraber Türk kültürüne girince Hazret kelimesi de girmiş. Ama sallallahu aleyhi ve sellemin yerine oturmuş. Ebu Bekir'in heyecanını taşıyan bir ruh da vermek istiyorsun çocuğa sen o arada. Ama Ebu Bekir'i anarken ruh yok sende. Radıyallahu anh dememek için Hazreti Ebu Bekir diyorsun. Demeyene de lanetler ediyorsun, lan Hazret demedi. Ümmetimin kültüründe Hazret yok ki. Pers kültüründen bana gelmiş bir şey bu. Benim ümmetimin kültüründe sallallahu aleyhi ve sellem var. Radıyallahu anh var. Rahimehullah var Ebu Hanife için. Allah içinde Teala Celle Celaluhu var. Kardeşlerim, çok rahat lütfen itiraz edip diyebilirsiniz ki ulan bir bunu demekle mi eğitim eksikliği var? Hayır. Ben zaten eğitime karşı çıktım burada size. Kitaplar getirmeyin çocuklara dedim. Heyecan verelim. Çocuklar bizde Allah ve peygamber sevgisini hissetsinler. Annelerinin, babalarının karşısında silüetimiz bizim hep İslam'ın hareket noktası olarak dursun gözleri önünde. Aksi takdirde okullarımızda müfredat eksikliği yok ki. Kardeşlerim, itiraf edeyim, ciddi bir şekilde İslam dünyasının önemli bir bölümünün eğitimini, medreselerini, üniversitelerini gezerek, inceleyerek görmüş birisiyim. Emin olunuz, Ezher'de dahil, 1050 senelik kurumdur Ezher. Ezher'de dahil, İmam Hatip Lisesi müfredatı kadar kaliteli bir müfredat yoktur şu anda. Muhteşem bir program. Arapçası da dahil. Ben o okullarda Arapça öğrendim ve Mekke'de fakülte okudum. O okulun Arapçasıyla. Ve beni Suriyeli zannetmiştiler imtihan komisyonunda. Yani ortada her şey kardeşlerim. Ama program yetmiyor ki. Kütüphane doluysa her yerde kütüphane var. Zaten bilgisayarlarda hep kütüphane var. Bizim ihtiyacımız kütüphane, müfredat değil. Adam ihtiyacımız var. Dilerim Rabbim üzerimizdeki bu küllenmeyi savurup atmayı bize nasip eder. Örnek oluruz. Sözlerim bitti ama müsaadenizle dipnot bir kelime daha ilave edeyim. Sonra söz verdiğim gibi size de söz hakkı vereceğim. Ben size sitem ettim zannediyorsanız hepsini bana iade edebilirsiniz. Ben de sizden biriyim zaten. Kardeşlerim, 80 kişisiniz. Allah ziyade etsin. Ama bu iş bir kişilik iştir. Bir kişilik iştir. Sakın ikinci kişi yaramayın. Çıkın, ben geldim Rabbim deyin. Merak etme. Allah için bir asiye yeter. Bir tane yeter. 800 yıllık Firavun medeniyetini bir asiye yıktı. Yeter. Gayretullah için bir asiye yeter. Musab 35 kişilik bir komisyonla çalışmıyordu. 35 dilim ekmeği de yoktu üstelik. Bir gariban Musab gitti. Gidiş o gidiş. İkinci kişi aramak mağlubiyetin bismillahıdır. Aramayın ikinci kişiyi. Siz yetersiniz Allah'a. Peygamberler de bir kişiydiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koca şehirlere bir kişi gönderdi. Muaz'ı gönderdi. 20 de sekreter ya, göndermedi ki. Bulsa 20. kişiyi 20 şehire daha gönderecekti zaten. Bir kişi yeter. İki kişi, olur. Üç kişi, aykırılık, ihtilaf ve bölünme çıkacağı için zararlıdır. Sabah mı başlayalım programı, öğlen mi başlayalım derken o program biter. İyisi bir kişi devam edin siz. 80 tane bir kişi muhteşem bir olay. Ta halifemiz ortaya çıkıncaya kadar inşallah. O zaman her şey talimatla olacağı için ümmeti Muhammed'in halifesinin programının uygulayıcıları olacağız. Sorun olmayacak inşallah. Sizlere teşekkür ediyorum. Eğer incittiysem, moral kırılması nedeni olduysa sözlerim, kastım yoktu. Hiçbir sözümden geri adım atmıyorum ama kasıtlı, sizleri tahkir için söylenmiş sözler değil, acı söyletirmiş insanı. Yüreğim yanıyor. Bu kadar büyük imkanlarla laik bir devlet neredeyse şeriat devleti oldu ya. Az kaldı şeriat ilan edilecek herhalde. Ulan eski Müslümanlar da gitti. Eski öğretmenler de gitti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çatlayacağım ya. Kusura bakmayın, çatlayacak bir adamdan da bu kadar kârına katlanın. Velhamdülillahi rabbil alemin.